زولن یو سل یو رس ایک سو گیارہ نمبر دے سورۃ جمعہ پر نازل شو دے اور ترتیب کی اتسل وقت 48 نمبر سورۃ محمد پسی لگول شو دے رب سورۃ مکہ سر پسو وجو دے یو دا چار کر مکہ سورۃ کی بیان دے جہاد اوشو ترغیب جہاد طور کرنے دا بشارت دا فتح ہو چی جہاد دو کہ اللہ فتح در کئی دو جور پسی را ریا بے دوی موجہ مکہ سورۃ کی ہوئے کتا تو واو دے جہاد نہ کوئی نالا و نور بہادران جہاد لا پیرا کے انفاق لا اوتا بفری دی نو دلتا پاغی بانی مثال پیش کو فاخر رکھے یا بسو کی ابدا تھی اشدا الخار ہما بیرم ترام کان سوجا فتح ملا رضوانا دائی نخی بیان دے وجہ پھسی راڑا بلا وجہ مخ صورت کی بیان دی جہاد ہو نہ جہاد نہ دا اختون کو تے منافقان ہوئے اندر تار نہ رول رسم کے تو جہاد بات کر مستثنا کئی لکا معذور خلق مستثنا رول دی وجہ اور پھسی راڑا یا بلا وجہ مخصور برشپاڑ سنگھ ہوئے چتوک طلب دے ہدایت کئی اللہ علیہ ہدایت اور کئی ہم عدل تقوا اور کندل تار نمبر اشتم کے وہی صاحبان صاحب کرام نے میں عدل تقوا اور کڑوں یعنی مثال پیش کو بھی دیو جنور پھسیر آنا صورت امتیازات صورت صورت ممتاز ہے پہ بیان فتح مکی باندھے دو امتیاز صورت ممتاز ہے پہ بیان صلح ہو دے بیا باندھے بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 18 مانے چپائی کے داغ نے بیان چلے لاندے والے 1700 صاحب کا نام تھا تو جن زیر اور کریشو رضی اللہ عنہ رضوان بل سورہ ممتاز ہے پاخر اخری آیت کے پاؤساب بیان دا اوساب المومنین باندھے صحیح مومنان تک خالد دی مقصد صورت البشارت للمومنین مومنان لا تفتح بشارت بعد الجہاد ان پتہ نہ لکھ پتخن منگ پتخا در کرتا تھا پتخا مبین خارا پتخ نہ برا سے شیرے بعد خرو پتہ مکہ دا نہ مکہ خدا ہو دشپگم کر ترت دے اور مکہ پاتم کر پاس پتخا ہو نہ ورکڑے یا خدا چدا وعدہ چمنگ تعالیٰ پتخا در کرنے یعنی مکہ پتہ کے یاد آ کہ پتخ نمرا دے دے کسول ہو دے بیا دا تو له دی بیا پشپگم کالبان نبی اسلام خوب لیدلو علی دلی چې منګه تلی اٹھول صاحب کرام تو اپونه که سوک سوک چې کوم سرور خری او سوک سرونه واړه کوي نبی اسلام عادت مبارک او شثار به وی چې الکه چا خوب لیدل نه او چا به چې خوب لیدل نبی اسلام بوته داغي تعبیر وکړه کله به ابو بکر صدیق چې عادت خیر عذاب ورکم او نبی اسلام ټول ورکم نو کل کل نبی السلام ما خوب لیدل پتا کر نبی السلام ما خوب لیدل بیان کہ جمنگ تلیو التا توپون کو عمری کو صحابہ تھے پیغمبر خوب خود دگئی وہی دگر پیغمبر ہڑو ویخی سر گیڑو دی لیکن ہڑی ویخی نا وہی ڈائریکٹ وہی دا اللہ تم خوب نو کل اثر غلط سے اثر رکھتے لیکن پیغمبر خوب صحیح تو صحابہ اکرام اجازت دا کو بشارت دفعہ دگنے عمری بیاو کھانا یزونا بھی ور بشو کنا نبی اسلام اعلانو کہ ٹول بزو نو پائے کہ منافقان دا غیال بات اس وے دی دا چے سب بھی مانے کر دی یاری دل چے کدو اس مڑم کی نہیں بھی مانے مانے کر نہیں تیری ادے چے تیلی دی سر شپندر شپار سو صاحب کرام یا سور سور چول پور سے دا اللہ معلوم دے نو جائرانے مقام دے اے تے چر دی کافران سڑے رہ لگے چے مخ کے لڑن سے رانے سے گو بیا جنگ دے دیو تے جو گورم جنگ لن نورا غلی منگ وس عمر کہ نہ نہیں شیت لے تو بیا دئی بیا گئی وہ سڑے راؤ لے گا دئی سر خبر اکڑے لیکن خبر ٹھیک نہیں بیا بل سڑے راؤ لے گا بیا سر خبر شو بیا یہ سول اشور پائے کہ سر شرائط مقرر شو سا کال بنا کوئی کال لبا کوئی اکال اسلبا ذرا ادا بن گئی آ تفصیل ان شاء اللہ دو کم دے کے بیا مغی تھا اشارہ کہ صلاح دئی تھا کہ گویا کہ دا فتخوا تا سو اگئی یہ فریق تسلیم کر مکھ ہوئی نہ مانا کھانا اس دا سر سولہ اکڑا دا سولہ چاہ دا تی تسلیم کرے چاہو تیو فریقی نینا پتہ نہ لکا اگر انہوں نے تار پتر کا پتخ کھارا یہ سولہ ہوئی دے بیا دام یو پتخ یا پتخ مکی بل درکما یا پتخ نه برات پتخ البلاد دے یا ما تعالی پی تعالی کړي ډیر ملکونه پتخ کی لکه ایران شام قیصر دی مصر دی دریوړ باندې ته واستے شي لیخ پر لکل د آیات لگران شو دے لام دی کی متعلق د پتخ سره دے وای پتخ مې ردی دے پاتې بخنو کی تا تا الله دا چې مخکې تیر شي د ګناستانه او رستو دو شو بیرالی یو د پتخ یو د ګنا د معاف کولو سم دغه د مطابق د خپل منځ کې یا که پتخ مې در کوئ ګنا مې نه معاف کړ د پتخ د ګنا سره څه دغه دی یو دویم دا چې په دې خو اتفاق دی د اصول د ایمان نه دا خبره چې پیغمبران ټول معصوم دي ګناغۍ کوي نه دا دوه اشکال دی په دې کې یہ پیغمبران ہو معصوم پیغمبران ہو نبی السلام اور پیغمبران سردار نہ اس دغه سے گناہ ہو بیان نو دلوم بے شوبے د اللہ مطالب د غفره په معنا د اڑول دی د بخلو نه دی غفره په معنا د اڑول لکه مکه یغفرو سورته دخان کې دی کنه قل الذين امنوا یغفروا للذین چې مخ دی اړی دا کسانه چې ایمان راړي مخ دی وړی دا نه چې بخل سورت جاسیہ کے آ دبر چودہ کے کل دن امن ہوں وہ کسان تھا چی ام اللہ مسل نو یخ پھرو مخ دڑ دا کسان چکی در سد قیام دان چی بخن دولا واڑی نو دا غفر پر مان دا اڑول مخ اڑولو دا اڑولو لیخ پھر اللہ کا تیر پاس چی واڑی اللہ تعالی او زم پر مان دا بوجھ گناہ تم زم زکوی یا پسڑی بانی بوجھی لکه ان سلوک ذلك قولا ثقيلا درن بوج دا ما نو گناہ میں اگر تم بوج دے نو منگا پتخا کارا دے بار چوڑا اللہ تعالی آگا چا مقدر شو دو بوجون استانا آگا چا رسترات لا پتخا میں ذرا کر چا بوجون ختم شی لکه طالب سبق ہوئی یا سٹوڈنٹ ہی اگر تا ایم بی بی ایسو گیا بل خرگو لکا ٹول بوجونه مخکیرو ستونی نه لری شو یعنی لری تکلیف دی دغه وخت کې نو مطلب چې تا تکلیفونه مخکې د پاتخه مرګ هغه اوس مخکې چې کوم دغه هغه باندې یې شو مخ اورستو بر باندې نور نه راځي دغه پاتخه سوي حیثیت پیدا شو و ورته مونږه ماتو الیکا او پوره کړي ما خپل پتا باندې چې قران دی وای دی کا صراط مستقیم ادا چې خو ته تلار نه ول نبی صاحب نو معلوم او مضبوط کتاب لار نه غ باندې وانصرك الله امدادك است الله نصر عزيز امداد غالب دا الله عزاد انزل سكينتا في قلوب المؤمنين شراوي لگه اتمنان پرون دو مؤمنان وكليت دا دو ايمانان ده پارش زياد کی دي لئيمان سر ايمان نو سكينة هو دا عمل نده وي پا عمل باني ايمان کی زيادة ترا دي و سكينة هو دا اتمنانو نا اخو دا الله تر پا سكينة را غلوا نو ايمان پا سنگ زياد شان نہ سکینہ مانا ازیادت پہ ماں دخ کارا کولو دا لادا چراو لے گی اتمینان پڑھون دا مومنانو لیدہ دا دوی پر چخ کارا کی دی اس ایمان سر دیمانو دی پر دی وہاں منگ بیا تفسیر ندیر کری مخ کے پر مخ کی صورتوں کے چی ایمان کے زیادتی را دیو کنا پر دی ایک شپک مذہب دی پر زیادتی کے را دی کنا زیادتی را نرا دی خودبا پہ کے مشعور دی یو دی امام ونفا یو دی امام شافی رحمت اللہ امام شافعی رحمت اللہ بھی ایمان مرکب دے یعنی ایمان نم دے تصدیق قلوی چھ پڑکے بارے حاکم چھ مومن بیری پائے بان با ایمان رارے پڑکے اپا خلے بان با اقرار ہوں کہ عمل بر جوارے ہوں کہ لا دا درے وارچی دا و ایمان دے ایمان بودو باوی چھ ایمان بسیط دے ایمان صرف دا تصدیق قلوی نم دے چھ پڑکے دے دا غ مومن بی پکن چې ایمان راول لازمی دی لکه دا الله واره پیغمبر سره صداقت ته قران صداقت ایمان په خیر او شر په تقدیر باندې په قیامت باندې دا مومن بی پکن ایمان راول دی نو دا چې او مال پړه کې د سای ایمان شو او ته د اعمال وکړه کو نه ایمان ته نقصان پد نه رسی او دا د دې اختلاف د کوم دی ته وای اصل کې نزاع لفظی په دې بیان کو نزاع لفظی څه ته وای اصل کې کې اوسړه چې اوسړه په تاریخ نه خبر نغله نه په کار ته هغه ترجمه وکي یا تفسیر وکي امام ابو نفر رحمت الله چې ایمان بسیط د نغه کې دوه فرقې وي گمراه یو ته به معتزله یو ته به خوارج وي موتاد د خوراج مطلق دا او چوي چې یو سړی ایمان را ګناه کبیره وکړ یا دروغ وی یا زنا وکړه یا موز نه ک یا شراب وکړ یا څه د کافر شه د مدامن جهادي دی دا غلط عقیده ده چې یو سړی ایمان را ا دې ګناه کبیره وکړ ګناه نه متقیب د ګناه کبیره کافر دی دا غلطه عقیده ده او موتاد د نرم په دې کې هغه وی چې یو سړی ایمان راوړل ګناه کبیره وکړ یعنی موز نه ک یا دروغ وی یا زنا وکړه یا شراب وکړ یا سود وکړه یا سړی مړ کړه دې د اسلام نه خارج شو کافر نه دی منځ کې پاتې شو د معتزله دا مسلک وو البته مدامن جهنمی دوړ نه درې غلطې وي د قرآن هم خلاف وي د حدیث نه هم خلاف سنت د امام صاحب په دی رد کړی دی چې ایمان یعنی مطلب دا دی چې دې مدامن جهنمی امام صاحب نه ایمان بسیط دی یعنی اعمال دې سره کار نشته یو سړی ایمان را صحیح ایمان کوي عمل یې کړی دی که نه دی کړی خو چې ایمان یې صحیح وو دا پنځه شیان دي زړه نه منلو منافقت نه وکړی دی به جنت ته ځي ټیک ده که ګناه کړی دی به سزا عمومي خو ځل به جنت ته ځي دی ته ایمان منجیه فی الجمله یو ځل به جنت ته ځي اور امام شافعی رحمت الله په زمانه کې دوه فرقې نور پیدا شوې یو ته مرجیه وي او یو ته جهمیه وي ابو جهم والا د مرجیو دا عقیده یو سړی یو ځل ایمان را نو کدی بیا هر څه کوي کدی زنا کوي کدی سود کوي او کدی هر څه کوي دی به ډایرک جنت ته ځي دا هم یو غلطه نظریه وه او ابو جهم یا جهمیه والا وي چې یو سړی ایمان را کدی بیا کدی بیا ځان کافر کوي نه کافر کېږي دا هم غلطه نظریه د امام شافعي وي چې نه هغه ایمان چې ډایرک سړی جنت ته بیایي هغه ایمان یعنی ایمان کامل مرجیه هغې دپاره اعمال ضروري دي اقرار دخلیم لازم دی او اعمال هم ضروری دی نو هغه رد کوي په دې باندې په دې چې ایمان مرکب دا رد کوي په دغه مرجیه باندې او په جهمیه باندې نو چې امام ته وایي امام ابو حنیفه چې ایمان بسیط دی نو هغه نه مراد دغه کوم ایمان دی ایمان منجیه فی الجمله چې یو ځل به سړی جنت ته بیایي دغه ایمان کاملو کنو صدا برو کی یا الله ما فو جنت ته بدی او امام شافعی جو ایمان مرکب دی دل لپاره اعمال او اقرار دی هغه نه مراد کوم دی ایمان کامل منجی چې ډایرک سړی جنت ته بیایي مونږو دا نه رای لفظی ده یعنی الفاظو کې سړی ته یو سړی نه پوهه په خبره باندې هغه پرې نه پوهېږي لکه نه دا لفظی دي چې دو خبرو کې مقصد جدا جدا لکه د زید یو سړی دغه دوه زامن دي یو عالم بل جاهل دی یو ته د پلان کې زی خو جاهل دی بلوی نه د پلان کې زی خو عالم دی خبره دوه ټیک ده خدای وایي چې نه یو وایي جاهل دی بل عالم دغه یو مطلب هغه یو زیو دغه بل زیو مطلب او دا قرآن امام صاحب چې وایي چې ایمان بسیط دی دغه کوم ایمان مطلب دی ایمان منجیه فی الجمله او چې امام شافعی وایي چې ایمان مرکب دی کوم ایمان ایمان کامل منجیه دارنګه یو لفظ د دوه معنی دي د یو تن پیش نظر یو معنا ده بلبله معنا د دواړو چې بحث شروع کړه چې حقیقت حال ښکاره شي نو خبره یو وي لکه نو دار ایمان ابو رحمت الله چې ایمان بسیط دی مراد ایمان منجیه فی الجمله امام شافعی جو وایي چې ایمان مرکب ایمان کامل منجیه پوه شه صرف دغه فرق دی نور یو شی دی بعد خلکو دا دواړه جنګول دي غلنګ خبرې دي څوک دواړه دا امام شافعی د امام ابوحنیفه رحمت الله د شاګردانو شاګرد او زه د حسین رحمت الله علیه شاګرد یم انځه به د حسین رحمت الله څنګه خلاف وکړم یا تا زما شاګرد تا د شیخ القرآن خلاف به څنګه وکړي داسې تا کولم نه شي نو دغه شان امام شافعی د امام ابو یوسف او د امام محمد شاګرد دی د دې دواړه ادا دواړه امام ابوحنیفه رحمت الله شاګردان دي خان او دار امام شافعی د امام مالک هم شاګرد څنګه خلاف وکړي او بیا د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد امام احمد بن حنبل دی او دغه شاګرد امام بخاری امام مسلم دی خان دا ټول یو ټبر دی یو خاندان دی خلاف وکړي دې کې خلاف نه دي دا ټول مجتهدین دي هر یو په مجتهد وایي دی چې په خپل اجتهاد باندې عمل وکړي خلاف دې کې نشته خلکو دا دقیقه دی د دې خلاف هیڅ خلاف نشته اریو یا په مجتهد باندې لازم چې خپل اجتهاد باندې عمل کوي. نو اوس موږ خلک موږ مجتهدین نه یو، موږ به د مجتهد په هغه قول باندې عمل وکړو چې هغه کوم طرف ته ترجیح ورکوي. موږ به هغه لکه زموږ په خیال باندې ما به لوی عالم دی او ښه دی، موږ د هغه چې کوم یو شي ترجیح ورکوي یو طرف ته، دلیل ټولو څخه پیشته بې دلیل یو نه کوي خبره. دارنګه د زیادت دی او دا ګور دی حقیقت اکثر داسې دی چې د ایمان د زیادت خبره کوم ځای کړی جهاد پیدا کوي د موس پیدا کوي چې موز وکړ ایمان زیات شو، روجې ایمان زیات شو، حج وکړ ایمان زیات شو. ولې ایمان هلته زیادت دمره ښکاره کېدل دي، پښتانه ایمان به ښکاره شي، ایمان ښکاره کوي په جهاد کې، په موس کې نه ښکاره. موس خو ښځې هم کوي، اجراګان هم کوي، روجې خو ښځې هم نیسي، اجراګان هم نیسي، حجونه خو هر څوک کوي. نن ایمان د ښکار کو د شه ده جهاد، نو جهاد په موقع باندې ایمان د ښکار شي. ولذي الله ذات اچوي ایمان کې زیات تر دی وطن امام صاحب ته اته دو سنه خط نکلو ته چوي چې ایمان کې زیات نه د قران کې الفاظ دا لکه دایا شه دارنګ صورتي صورتي انفال غو دویم نمبر آیات شه، دا صورتي آل عمران آیات یا صورتو بکه آیات را دي یا سورت آداب کی بائیس نمبر آیات تیر سے اگر وہ تاکہ خطا لند تھا پودا کردی اور خب الزامی جواب ہم چی تو اچھی ایمان کی زیادتے رہن چی زیادتے ہوا شکر رہی جائے کہ کمی ہی کنا ہم اللہ ستا مطلب چی دا ایمان کم ہوتا کا زیادت شا او چی پورا ہی نواری خود زیادتے اندر آدی پا کامل بانی خود زیادت بیا اللہ بدنمائی دا وی چی دا کم دا دی دا گا نمخ کمڑو ہوا دی غزوائے بدر نه دغه ایمان کامل کو ناقص هغه صحابه بدر دغه بیا خبر دي شو کول دغه وجه ناقص صحابه کرام خو ناقص ایمان والو او کامل ایمانو، نو چې کامل بیا څنګه کامل که زیات یعنی ایمان ښکار کېدل ته مراد دي. دا لا ذات چې راولې کوم اطمینان په پړوند مؤمنانو باندې اړي ولا مضبوط کا لیاذا کله چې کله یې غجارانه کې گیر شو او یې نه بل دغه خبره لیاذا د ایمان دے پار چھ خار کی ایمان سرد ایمان دڑو نہ دئی چھ دا اگا لو دیکھو نبی اسلام سر چھ مگو بدلا خلو تا دا عثمان رہے ہیں اگا ایمان خار کھا دا کے ولی اللہ جنو سماتو الارد اللہ علی اللہ کر دا اسمان دزمکو دا اسمان لکھ کرے فرختی دزمکی لکھ کرے دا سلائی دی ہواگان دی دارنگ زلزلی دی بیماری دی دا اللہ لکھ کری پا دی برابر سڑے وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پو حکمت والا لیدخل المومنین تا اللہ والا ایمان خکارا کولی دے پار چی دن نکی ایمان والا سڑی ایمان والا سڑی جنتون تا چی بیگ بدل آن دے آئین والی ہمیشہ بے پدے کے آتا والو تکسیلو شپر پدے پنخ کی سورک آت نمبر پندر رکھے ویو کافرانو علیر کی دینا تکالیب دنیا دے یا ماپیو کی دیتا تو گناہ نہ دیوا کاندار کہیں اللہ فوزن عظیم ارے دا کار پنجز اللہ مانے کامیاب لوئے اصل دور کے اللہ منافقان سڑو منافقان خود مشرکان خود مشرکان سڑو تھا از دعا نینا بلا دعان نہ سو گمان کہ ان کی پالا گمان بد دا منافق گمان دا چاہ اللہ تنگ مدد نہ کہی منگ پہ غلط ہے غالم دا رستو پدی بانے حوادیث دی بد وادب اللہ علیم غصہ دالا فریبان و لعنت دالا فریبان اور تیار کر اللہ دل جہانم سات مسور بس زاد وطل جہانم او تسلیم جاہد اللہ ولی اللہ جنون سمات الارض اللہ اللہ لی لخکر راس مانوز مکو کتر کم دور رکھی گی عرب لخکر را لی گی وکان اللہ عزیز انحق دزمی کی لخکر ہوا لکھ سور احضاب کی پاوا بانی تباہ کرو کافرانا سور احضاب غزو احضاب کی اپا غزو احد کی په غزا احزاب کې هغه په دغه ما په هوا باندې تباه کړ او په غزوه بدر کې په فرښتو باندې الله امداد وکړ ولله جنون سماوات الارض الله له دې اختیار ده لښکرو د اسمانو ځمکو ته جهاد کوه الله برا لیږه فرښتې یا به اوار اولي سب دشمن باندې سیلی ملی هر څه بل تباه کړي لکه د غزوه احزاب وکان له حکیمه او دے اللہ غالب خاون دے حکمت اس بار رسالت او علت دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ارسلنا کا شاہدن یکی منگا راولی کا تعالی بیان کن کے توحید و مباشرن زیر ور کن کے من کو تا پردہ بیان ایر ور کن کے نمن کو تا پردہ بیان مبارک شي مبارک شي قران ته کیناسي جنتیان شي دوستان شي او ير ور کی جاله کا تبا شي غر شي قران ته کیناسي لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله دا لا متارس سره دی بیان تر دا تم لګله بیان کوم کې سره پر لتؤمنوا بالله چې تاسو ایمان راي په حکم د الله باندې او پیغمبر د الله باندې او تعذرو او تاسو امداد کوي پیغمبر اسلام او تاسو تعظیم کوي پیغمبر اسلام او تاسو پاکي بیان کوي د الله سبا بیگا ان الذين بعنوك یقین اقزان چې بیعت کوي تاسو سره یقین بیعت کوي د الله سره لاس د الله د پاسه د لاسون دی بیعت کوي لاس ملاو چې تاسو سره لاس ملاو کوم ګوې کړه الله خپل لاس په لاس کې خدا پمن نہ کسا چاچی مات کا دبی ادا بیا تھا لیکن ہم بات کر اگویا پلا نہ سی پخپل جان بان زال نقصان کا امن آبا او چاچ پر اور کو پاگا ما چ وہ ا دیکھ رال پاگی بان اللہ سرا تو پسرتی در چور بگ دیتا اللہ اجن ادی ما جر لوی بیا د بیا نہ بے وے خرصول تھا یہ کہ اسڑے خپل استاد صاحب بیا تو کی وے تو پتہ خرتے ما تے چ سوال استاد جی آواز کو یا پیر سر بیا تو کی چ تمات سوال آواز کو ما دا بیعت نبی اسلام سو طریقو باندې کړی چې اوسړی مسلمان شاو سره بیعت ایمان باندې کو چې بدن وای ته بدن کوم زینا باندې کوم دوه غلا نه کوم دوه پردې مال نه خورم زبا ظلمونه کوم پدی وتی بیعت اکل بیعت هغه په جهاد باندې لکه یو دا بیعت ته چې بیا دا هغه څه په دې صورت کې روس راځي دغه لاندې دا عثمان رضی الله بدله به اخلو ځکه خبر راغلی عثمان رضی الله نبی اسلام لګلو مکی ته چې تو ورشي سره خبره کوم جهاد لنی راغلی جنگ لنی راغلی موږ وبرا کو اغل ته ایثار څنګه پهلوان وغه ایثار یو ورځ ما دل د شیطان خبره په مشهور کړه چې هغه یو جو نبی اسلام ډیر خپو نو نبی اسلام د اون لاندې کینه ای ما سره بیا ته تر مرګ مرګ یا به موږ دغه بدل یا به مرو ټول سره بیا ته ټول سره لاس مې لاو کا تین اساس ثابت شو نبی اسلام عالم الغیب کاغه علم الغیب وغه ته پته چې خو مرنه خو ژوند دی په څوک چې درود شریف نبی اسلام اوري ها اوس یې اوري نو دا خو هغه وخت بیا موس پردو عثمان رضی الله عنه موزه کول کنه کول مکه کې بالکل کول نو دا به کنه چې الله السلام علیک ایو نبی هغه جواب ورکول شه چې جواب ورکړ نبی اسلام ته پته چې خو مال جواب راغی خو مرنه دی او ژوند دی تفصیل دلته راځي نو دی دغه دا کې بیعت شوی دی سو سور پنځه سوه کسان یو شپاړس سو په دې بیعت کوي موږ بدله اخلو د هغې بیان کوي یقینا کسان چې بیعت کوي تا سره یعنې ځان خرڅوي تا باندې چې ته څه کوې بس چې موږ څنګه استعمالوي کمړې مو په چا باندې چې څه وایي موږ هغه کوو یقینا دی بیعت کوي د الله سره ید الله لاس د الله ته پاس د لاسونو څنګه چې د الله شان سره لګي لاس څنګه موږ دا نه شوي چې څنګه لاس دی بس اللہ سویل منگا مانا اکڑا لبزی فمن نکزا چاچی ماتک دا بیعتا یقین ماتک بخپل دان زالی نقصانو که او چاچ پروارو که پاگا بانچی وادی اکڑا اللہ سر پاگی باندی نظر چی ور بکی اللہ جرلوی سیقول لک المر خان اس قبائح دا منافقانو در چی وی با تا تا اس تو پاتی کی مکی دا با دا برنتیان چکم ندی تری اگای بتا تو شغلتنا موالنا منگا مشغول کرو خپل مالونو یار جی زمگی وزر سڑو ما او میوی پا خیشی وی آسو که بای آیا جی زمان خزیه می نرسو بای خدا می نرسو بای زخ پلا ٹھیک دو ما زکا جی نسای قول مخالپون در چی وای با رست پاتی کنو که جن در جعال حده بی نا دبان چانا وای با شغلت نا مشغول کرو مگا مالون زمگا و احلون زم کور را بکور که بیمار بی جی پس تغفر لند بخنه و غرده منگ ده پر ده الله نه وای ده پا خلوخ پل وانه آه چه نی ده پردونو کرده که ده اینده که خوی ده و چه تلل ده امره دل ده ده ده خلی خبری قول پا ما یملو کلکم یلده میشه آه واسوک ده واقدار بشت ده پر ده الله نه ده تشی ده بچکولو که رادو که الله پا تابان ده تکلیف در کولو یا رادو که پا تابان ده پاید در کولو سو بری بچی نه بلکان لا بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ رے پابان چاہتو کوئی خبردار پل دولن تم بلکہ تاتو گمان کو چاہتو اللہ انقلب رسول ایک دو واپس بنی چی پیغمبر اسلام دا دڑا خبرہ لیتا پی قلوم اگر اڑکی داو په خله خو دغه وی چې موږ له معافي وغوړه چې دا اپړه کې دا بلکې تاسو ګمان کو چې الله ینقلب رسول هرګز واپس بنه شي پیغمبر سم ایمان مؤمنان په لکوم ته چرې د ازمري حکومت ته لاړوي هلته به مړ شي او دوی نه ځالکه اخیسته کړی شو د پخ صاحب کرام نبی اسلام دا مړېدل ستاسو بڼو چې مړ شي چې بېغمه شو ته ودانن تو تاسو ګمان وکړ په الله باندې ګمان نه بد حکم تم قوم بورا ایی تاسو کوم هلاک شوي اما لم یؤمن بالله اچا چې ایمان را نه په الله باندې جهادونه کو تیار نه شو پیغمبر د الله باندې نیکه موږ تیار کړی پاره منکرون د جهاد صغیر اور سوزیدل داود تو جهاد بدی لکه ګوره ولله ملک سماوات الارض خاص الله له اختیار د اسمانو زمکو بل چل نه نشته یغفر لمن شاء بخنه کی چل شو حج بخنه توفیق ولر کی توبه اسد اور کی چل شو سدا توفیق ورنه کی یلدا ته معلومه شاء بی غیرت وکان لا غفور رحیم ادی الله بخون کی مهربان تر چوی بچ رست فاتگون کی جہان نه اذن تلقتم قرچ دی تاسو الی مغانمه غنیمتونو طرف ته د خیبر لتأخذوها تاخذ تاساقي غنیمت الله دا ضرورنا دا دی قول سیقولو وای بس وای ضرورنا پریم غنا تبه کوم تاسو پر راځو موږ ځان سره بوزي ته منافق کمال دار دی چې تی نه بیاي نه دی به معبود چې بوزي بیا ونه دي لکه صلح دی بیا غته نه تل هاي کې دوم معلومه دي دا دی غدي بچی مې بیمار ا بیا چې ته نه بیا بیا زی منافق همیشه د پر بیمار دی چې تو ته زو نه وای نه زما کار ده او چې کله ته وایي نه بیا ما به ځان سره بوزي دا ګوره نه خي د منافقان دا زده کوي ښه ملګری خو وایي چې وایي چې دا ته پوه نه شي چېرته وایي ښه ما چېرته نه وایي چې چېرته وایي ځومم زه چې ځو ما ویل هم نه وایم روان شم زه چېرته ځو چېرته به ځو ملګری ما دلته معلوم وي وایي زه چېرو وایي ښه زه چېرو چېرته ځو خو ملګری نه دی که نه یریدونه غواړي دی ان یبدل کلام الله چې بدل کړي دی حکم د الله حکم د الله چې به نه بیاي قل ان تتبعونا و مرادی مو پسې کذالک د کرنګ ناس قال الله من قبل ویلی مون ته الله مخکې نه چې به نه بیاي نو زه چې وای به دی بل نه الله نه بل دی نه الله نه ویل بل تاسو نه بل تاسو حسد کوي موږ زموږ ته بد ګورئ موږ عاصم خوښ نه یو نو بلکان لا قهونه قال بلکې دی دی چې نه پوهېږي په ډېرې پا دی مګر په لږه هغې ډېره پاده په هغه کې چې نومبي تللی وو جایرانې ته دا خو لږه پاده ده دنیا ده د دنیا په روان د بېغیره ته هغه چې ډېره پاده وایي ته نه ته شیخ القرآن وایي پېښور کې یو دوکان و د جنس خاکه وایي ته راغلم دې ناست وم په دې کې یو ملا تر راغی کتابونه کتل یو دوه درې هلکان راغله کالجان مولا سره خبر وکړه چې مولا یې چې آو تپوس تو وکړه که نه وایي چې قرآن کامل کتاب دی که ناقص وایي کامل وایي چې کامل دی بیا د حدیث تساجه شته پکې یا خو چې قرآن ناقص دی په حدیث باندې پوره کوم هغه ته وایي چې کامل قرآن کامل دی نو بیا حدیث تساجه دی مولا غلی شه نو ان دغه ماته وایي هغه دوکاندار چې ته جواب ورکړه هغې واورېده دا مولا جواب نه دا خو امیر دی دی بس ځکه شیخ ته دا ټوپۍ به په سر کړو هغه به شو شه نه کوله نه چوغې اچوله نه ډېر کم یې دغه چوغې مو اچول زه ساده سه اوږه باندې به سادر بیا سر نه تاو سه وړوکه سادر ګوټې وم دا شانتې غټ پړګا مګړ هغه نه وې تړلې کله کله کې تړي چېرته والله خو ډېر شوق یې نه و دغه شیانو سره ځکه دغه مشن یو مشن چلول یو شو شه ده نو شوشه یو سړی مشن چلی هغه شوشه نه کوي دا شوشه چې کوي دی مشن نه چلی دی ځان خی بلته دی پلوې انډه امبار دي تفسیر دام راغلي خلکو ته شوشه کوي چې ما ته ډېر لوی علم چې تا ته علم ته او تفسیر نه کوي خو تا ته علم نشته علم چې تا غیر ساده قرآن نه ویلی شي تا ته علم نشته ته هغې نه ګورې دا ته ور سړی ویلی شي ته د عربۍ ما وایي عربۍ نه وایي هغه به د اردو نه وایي بله اردو نه به ته ګوري به وایي به نو خیره شیخ خو به ساده سړی نه وتی دا خو امی سره دی بس وایي مولا نو شیخ وایي ما تپوس وکړم اوکه شیخ ورته وایي تا یاد ته وته راوسته چې دا خلک وایي چې موږ بوزه او نبی اسلام ته وایي ته وایي چې موږ ته مخک الله ویل دی باندې دا کم دا وی دی دا کم دا وی دی او خی قرآن کې ځکه قرآن کامل کې رسالت په نظام موږ کامل دا کم دا وی دی او قرآن خو ٹھیک دی کامل دی خدا په اصول د ایمان باندې کامل دی باقی جزئیات چې کوم دي دا پریات دا غي کلی کلی ذکر کړی جزئیات دا به حدیثو کې لکه یقیمون الصلاۃ اقاموا الصلاۃ نو دموت خدا نه موږ به سو ځله به کوي سهار به سو رکات ایمان بیا په حدیثو کې آتو زکات ورکړي زکات نو زکات دا نه چې کال بعد به ورکړي اصل اختما به ورکړي او په چا باندې کیږي د کار په چا دا خو نشته قرآن کې نو خیر آی وته موږ به مردا ته نو تاسو پوڅو تاسو اپتابر او شیخ وته وي دوه هفته بعد وای ټیک ده دوه هفته بعد شیخ راغی مول اغه اسحاق سپته وی اجي اسحاق ته وی راغلی وی راغی کوی یو دور یو سور د دات راتله وی بیا اوس په دې غړند لري په غړ دی مدل ما خو خو تر شل کا وچرالو می ما ته سن چلو کو وی مونږ ته دا سوق دی وی مونږ ته چولی وی مونږ مردا ته په خلاو لاور تا نو هغه راته ویل چې دا سړی څوک دی تحقیق کوي او ته سره بحث مو کوي دی په قرآن پوهېږي دا هر څوک چې دی خو دا څوک دی نما ته دا په خدا پنجبر مولانا ښه ټیک څه پوه شو نو دا چې الله وایي سیقول مخلفون دده چې وایي به هغه وروسته پاتې شو دي جاهران نه چې نو ته بېمانه یاره بچی مو نه جوړو یاره کور کړي وو یاره مالونه وو ای بو ایران تلاتم کلچ دی تا تو مغان مغنیمتون تا دی خیبر دی که خواستان مولان تر جنگو دی پلو بدماشان تر جنگو ناگی تا نتلا مولان غریبان کمزوری ملات لتا خودو آن دی پر چی وقت دی تا دی غنیمتون لا نوائی تا سه چی ضرور نا پریمنگا نا تبیو کم تا سو پتر آدم دا سردو یوریدو نا غوار دی چی بدر کی حکم دا اللہ حکم دا اللہ دا جی بنا بیائی چی چا دی تب آغا سو دی جائرانا کسو آدیرو جارائیں تو نور آگے بند بھی آئے کل انتا تبیونا وہ امرا دے ان پاس کدا لے گن دکرن یہی ناس منگ تو ویلی اللہ مخ کسی ویلی کیا آگا خلق بابی آئے چی جارائیں تا سر تو ناگا کم دے ویلی آگا واہی خفی سرا آگا پا حدیث ہوکی ویلی یا پڑھا کی غرد اللہ نبی اسلام تھا نو بغیر دا حدیث نا گورے قرآن نٹی کی گی بعد دانو خو کی گی بغیر دا حدیث نا خو بعد دانو دا سی دا آگے تشریح نا کی بھی دا حدیث نا وتقول انظر چې وای بدا منافقا نه الله اندې بل تاسو نه بل تاسو حسد کوي مونږه بدی شونو نو الله نه بدی نشه بلکې د منافقان لپ قونه چې نو به په دایمي پایده جهاد کوه مگر په لږه پای لږه پایده د دنیا قل المخالفین ورسو پاتې کېدونکو ته من العرب ته باندې چا رسو پات شو هغې ته وایه ټیک ده دا پیره مه ځی ښه او مخکې یو شعر روان دی که به غواړو وایه رسو پاتې کېدونکی د جاهرانې او حدیبیې نه د بڼه چا نه ستودانه د چې را بللې به چې لا قوم وي یو قوم په طرف د یو قوم اولی باطن څه دي چې خاوندان د جنګ سخت یا مطلب چې ایران ته به سره په جنګ شي یا دا چې روم سره یا مسلم ترکذاب سره تو قاتلونه وه جنګ به وکړي دا سره وج نہیں باغی او تو اسلمون یا باغی غاڑ کی دی مسلمان کی با پھن تو تیو پاس کتا تو امان دا او کو جنگ او کو نو یو تے کو مول او اجن ہتنا در وگی تا تو اللہ اجر خیسا اس مزئی دا خلا وی جن مو بیا بل جنگ ولار سی خیر دے وان تا تولا اقرا وا او تے بل جنگ نہ تا کسن چا وقت مخ کی جائرانی والا نا تو سزا بدر کی تو اللہ سزا دا نہ کا لے تا اللہ اوسا غیس مستثنا ذکر کی دا کہ یاد لرانی سی خیر دے نیشتے پڑون بانے ہارا جن گنا آنا پا گھڑ بان گنا آنا پا بیمار بان گنا کہ جہاد لارنشی خوچ روغ موٹ لارنشی جہاد لابند پا خود گنا رہے ومیت اللہ آچا جمال دا اللہ پیغمار دا اللہ جہادو کھا ودن نبکد اللہ جنتون تا جبائی کی بات لاندے رون آئین والے ومیت اللہ سوکشواو تا جہاد نا دا اللہ او کمیونا مند پیغمار سزا بور کی اللہ سزا دردنا کھا لقد رضي الله اس تفصیل کے صلح حدیبیہ والا دیکھنا نا خوشحال شد اللہ دا مومنانا کرے چی بیاد کو تاثر لاندے دو انہیں دا بیری وا یاد دا دا کی کرو یاد سشوا فارمانو پو اللہ ما پا آبان چی پڑھون دی مومنانو کیو چی حبیات کو اڑکے داو چی مگو زان قربانو پخبل مغربانے دا نبی اسلام پوکم فاندر سکینہ تعلیم راولی گا اللہ اتمینان پا دی بانده اوار کردی تا پتخان کری و پتخان نیزده چی آقا دا خیبر پتخان اوار کردی غنیمتون دیر اخری را یقیلا اخری و دی اقیلا او دی اللہ دیدن حکیم غالب حکمت والا خبر اخو ماویل وقتی چی نبی علیہ السلام و تام عثمان علیہ رضی اللہ عنہ اولی عمر رضی اللہ عنہ تور شاگوی حضرت ما خبر کمزوری او مالا بیزتیو که بلده ما ده خبر بس حیثیت نیگه او ده ده قوم ده بده بنو امیه ده قوم ده مضبوط قوم ده نو دل بیزتیو نیشی کوله ده ده خپلوان مضبوط تی او بلده آجه زه ده ده خبر بس وزنومی نبی سامیده تیک ده نغیو لیگم اغال تا که خپل خپلوان خونو ترون تربورانی طوله و تکلا خلکو نغی ده ایسار که و تای تو امراو که اینا امراو لیکم زما پیغمبر احرام چول خو نه کوم را صحابه دا تر کوم به زما پیغمبر نه دا غنه مخ کسن کوم را کوم خو ایثار کی اور نیم ایثار شپ خسړ نو ای بابا ته چې لګی ایثار خل بل غرد شیطان نو پروپاګاندا وکړه چې خو یو جام نبی اسلام ډیر خپه شو ولې مرو خوونه چې پته ترې چې ژوند دې نو ول لاندې کینا تر ټول ته چې ما سره بیا تو کی مونږ به دلا خلو د دې ته امیر نر امیر دې ته یو بدلا خو خپل ملګری او تر مرګ مرګ به جنگي یا به مرو یا به دغه بدلا خو خا نو په ای کې به خلک راځه بیا د کو دغه بیان کړي دغه اونه چې کوم بیا د وځه کې امام محمد ابن وضاح وضاح دا کتاب کتاب بدع و نهی عنها صفحه نمبر 43 کې هغه لیکلي دي امر عمر ابن الخطاب بقطع شجرته التي بويع تختها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون ويصلون تختها فخاف عالم الفتنة أغليكي وي عمر رضي الله عنه كم يودل وي روانو التفسيري واقعي دادا روانو أغدا عمر رضي الله عنه رضا نو خلق من دکره دوی عمر رضی اللہ عنہ تاپوس دی چرسا وی چاوتای دی یه غاونا نو اگر دلانده چه بیعت شو اس پدر سوال سو صحابه او تا چه جنت دیر شو وی آو وی دایلان دور پا کاسنا پر وی خواه وی را پس شی واپس کدی را پس کدی را پس نورو لگ ورش دای اون آواز دوی خیو باسا او جد ولن را پس او رو تاو لگوا اپا اگر دای بانی یو کال پر لار باندکنا دینا چه دینا بس با وسن جور چی خلق برا دی دلانی با توافونه که دلانی با سجدی که دلانی با دا خو آغا شه ده دا شرک عدیم دا قشان جوڑی گی دا عمر را دلانو دیر و چد دماغ بدیشی که نبی اسلام دکو ولی که چر بل پیغمبر من روست وین لکان عمر عمر باو دار عمر را دلانو اولاد حجرت وقت وی ولی اینی لعلمو انکا حجرون دا تا پیجن قسم دیشت گٹه لا تنفا ولا توزار نه فایده ورکړل نه نقصان ورکړل لولا رایت رسول الله کما رسول الله نه ویل دی چې یقبلک ته به خل ما قبلت کما ته نه خل کړې یعنی زه دې تعظیما نخ کړم تا که څه ته نه فایده نه نقصان زه دې اعتبار کړم چې زما پیغمبر خل کړې نو زه کدې خلوم نو لقد رضی الله یقین خوشحال شو دی الله دیمان والوانا کلچی بیعت کو تاسا لان دے دونے پالیمان پو اللہ پاگا مانچ پڑون دائی کہ ویو اخلاص ایمان نو پاند اللہ سکینہ تعلیم راولی گا اللہ اتمینان پر بیان دے اوار اکردتا پتخنیز دے دے خیبر اوار مانے وار بکی غنیمتون دیر اخری با دے یقیلہ آدے اللہ غالب خیقمات وار وادا کرے اللہ دے غنیمتون دیر اخلی با تاسا اخیلہ نا فواج اللہ کم زر در که تاسا دا غنیمتو نا وقا پای دن ناسیان کم ابند کرو لاتون دا خلق استاد نا ولی تا کون آیتا نا جائرانکی جنگو نا که اللہ فاق حدید پارا چی شی دا لاتون بندول دا مومنانو دا غینا دا غینا دا پار دا مومنانو نخا دا اللہ دیمداد ویا دیکو ما مضبوط کرو تاسو پلار نیغا بانده مضبوط کرو تاسو پلار نیغا بانده و اخران او آده کرو اللہ دا نور غنیمتون لم تقدیرو آلیا تاسو لاس نه برشو پاقی بانده اوسا اوس تاسو بواس کی ندی اگا لکه دا فارس غنیمتون دیران او دا شام قد آتا اللہ بیا یا یقینا احاطہ کرے اللہ پائے باندھ ابدار کئی وکان اللہ والا کل شین قدیرہ اور دے اللہ پرزد میں قدرت والا ولو قاتلوں کو اللہ دین کفرو اکھ جائے جنگ کرو تاثر کافرانو پتا قد جائرانا کے لول لول ادبار خامخا رولی با شاہ بیا بینو موندلے دان لسوک دوسا نیم دادی سنتا انسان اللہ دار کا سنتا مقرد کرد اللہ مقرد تیا آغا قد خرد من قبل چی تاکتا تیر شد پا خواہ ہمیشہ اللہ دا پیغمبرانو دا ملگرو ملگر تیا کرد امداد کرد ولان تجرد سنت اللہ تبدیلا ارگر اوبنوی نیمت ترقید اللہ رب لیدل او دا اللہ دا دے کپای دیا ہم چی بند کر اللہ اللہ سنت دا کپاروان کن سا سنا وائی دیا کم اب بند کر اللہ سنت سا دا آگونا بی بطنی مکر پمین دا مکہ کی پتخ مکہ کی نبی علیہ السلام سے دول در پوچھ رہا ہوتا اوی لری لری تاسو اور بلکہ دیش پی جب کافران میں یہ راشی دیتا وی ٹک ٹڈ دیتا وی چالونا یعنی الحرب خود آتون جنگ چاہے دوکارا یعنی دوکار یو شی کی ناروالا وہ پا جنگ کی جائزا جو دشمن لے دوکا ورکے لکه اگه یه دو ککره پده وان چه ایوی چه خودیر لوی پوش ده دکه شپیر آقلو نو لر لر ورون ورون که چه یه دو دو چه پلکون خلق راسته نوش بده یه پایی بان یه رالا نو ابو سفیان رضی اللہ عنو لها مسلمان شونو اگر آواتا ہو غل غل راقه که مسلمان لیدل شاید چه وجله خو وز پنا پنا لارا ہو نبی اسلام تیزان رسو نبی اسلام تیوی چه یا حضرت یا محمد دا استا قوم ده می دا کو مړ به شي که تا نه مړ شي هم خپل خسان دي هغه که مړ د تر زامن دي د خپل خپلوانې ټول ستا رشته دار دي نبی اسلام نه جنگ به کوم خامخا خیر هغه چې نه منې کېدی نه خیر هغه نبی اسلام د ټیک ته ها ورشه هغې ته اعلان وکړئ څوک بیت الله کې کېناسته څوک ستا کور کې کېناسته څوک د کور نه راونوته هغه ته امن دی او څوک چې بهر موږ ولیده نه به وژنو دا چې راغی نو خلکو ته چې لکه څه ډېر لوی لښکر دی به انتها لوی لښکر چې کوم ځای راوسته او خبر دی چې جنگ مو کوي نو مکه د کسان پاتو شو نبی هغه نه کړ څه په جنگ راغله هغه خالد بن ولید د دې څه په دغه کې په هغه مس څه وته تاسو مس نه ټینګو تاسو په هغه طریقه باندې ته لوګو جړ دغه شو لوګو سان تر خو عموما جنگ نه شو عام جنگ نه شو دغه بیان کړي الله پاک داسې آسانه به مکه پاتخه کړه او دا لا دا چې بند کړو لاسونه د کفارو ستانا الا تون استاداغینا بی بطنی مکه پا میند مکه کین پا سولای پا پتای مکه کین پا دانشی از پر کم علیم چی غالب کرو تاتا اللہ پا گو باندی او دی اللہ پا بانج تاتو تاتو کلی دون که همو لدین دا این دا دای وجل خود لازیم او دکای داری بیمانی دای کردی وا داگی وجه بیانی خو اللہ پا بیان ماب کرو دیو دو وجونا همو لدین دا کافران دا کسان چې کپر دی کوپر کړو یو وجه د کوپر وجل خود لازم دویم وصدوکم عن المسجد الحرام بند کړي وي تاسو مسجد الحرام نه په جایرانه کې نه به راځئ ولهدا حال دا دی چې د قربانۍ څاروي معقوب باندې تړلي شي وو یا بند شي وو عاقب بندولو مو تړو ته تم وي ان یبلو محله چې ورسي زاده لالی ته ولولا اطغ یو وجه چې ولې بند کړه صلی الله علیه وسلم ولولا رجال مؤمنون او چرنو سڑی ایمان والا او خدی ایمان والا چیتا نو پی جنل لاغ عباد خلقو چی اغاد تاس نو پی جنل مومنان او نو کچر دا خبر نوے چی انتا تاوم چی تا با دل با کئی اغی لرا نو برسی تاسا من هم دا دلول دا غینا معارضان تا خبگان بیا برو سوی چوئی دا مسلمانان مرکو خب بی غیر ان پسابدا نا پویا کد دا خبر نوے چی مومنان التا نو مومنان خدی نو ما با تجور شی پی یو ادوی موجه داوا لیدخل اللہ دوی موجود دی لاس بندول سو لیدخل اللہ دی پر جدن نکی اللہ فخبر میرا بانیا که چار جو بات وگدا شو ای که دی ایمان ای با ایمان را لکا امر دون آس را دی اللہ شو دا شان دا شان امیر مهر دی اللہ شو دا شان تی ابو سفیان را جانو چی دی بی ایمان رو سر آوره دی انو دا که دی بمبر شو پی که بیا بخب خب که دی لکا دا ایمان وار که دل رستو نو دا دو وجبه لو تدیلو که چر بیلو دا مومنان یا چه که مسلمانو یا چه که مسلمانان که دو آلو که دی بیلو نوی لعظم نالدین کپرو خامخوا سزا برکرو من کپران تا دین سزا درنا که بیا مرتبه چووی وی ایت جال لذین دویمه وجه د جنگ اجال الذين كفروا یاد کا کل چې ګرځول او کسان چې کافران دي په ړونو خپلو کې الحمیت غیرت غیرت د جاهلیت چې نه زموږ سره دشمني نه برا دی یو غیرت د ایمان دی یو غیرت د جاهلیت دی مسلمان به غیرت کوي په ایمان په کارونو باندې د جاهلیت چې نه مال غم نه کړه نه کوم غم نه ته ما تپوس نه دوله نه کوم خپل مې دی خو نه کوم ته دا جاهلیت غیرت دی یو د ایمان غیرت د اسلام چې دې سړی دا سړی په غم کې ډنګړو چکړې دوه سره دا نه کوم دې سړی په غم کې ناروا کړی دی ړومبار د خیراتونه کړې دوه سره خپل وینو کوم دا غیرت د اسلام دی نو هغې کې غیرت و غیرت د اسلام نه جاهلیت و په لږ څه خبره به بیا بل وجه دا غیرت و پکې د ابراهیم علیه السلام اولاد کې غیرت ډېر دی که پښتانه دي که عرب دي خو شی دا دی چې کله دې قرآن کریم ته کښې د غیرت بیا د اسلام غیرت شي دی به په اسلام غیرت چې قرآن نه بغیر بیا یو بل وژني نن دلته ور مسلمانانو کې روزانه یو بل وژني په نه څه خبره بل وژني ولې غیرت پکې شته وینه کې ګرمي شته خو دا ده چې علم ورسره نشته نو غیرت د جاهلیت دی اسلام سره بیا سړی کښې دغه راشي یو غیرت دی یو تهور دی او یو بزدلي ده بزدلي ناروا ده تهور ناروا او غیرت دې ته وایي چې هغه اعتدال باندې چې بې ځایه غیرت نه استعمالوي غیرت د جاهلیت نو زموږ د خلکو غیرت که د اسلام څوک بې خو باسي مولا وایي نه کنه علم خدای کنه دا خو غیرت ده کې دیني غیرت ده کې نشته خیر علم خدای کنه خاصه به چې بدتي ده دین پرور نه کنه علم خدای او خپل ورور کې لږ نو خپل ورور وژني بیا په نه څه خبره حدیث کې راځي نبی اسلام وایي اناتو معادن د خلکو مثال د درنګونو دی که معادن ذهب والفضه لکه د سرو زرو درنګونه کانونه او د سپینو زرو درنګونه د کولې وغیره وایي خیارم فی الجاهلیت خیارم فی الاسلام په جاهلیت کښې چې کوم ښه خلک وو او په اسلام کښې مخي خو اذا فقهو کله چې تفقو حاصله کړي نو دغه خلک اوچت خلک وو د مکې خلک د ابراهیم علیه السلام اولاد وو پښتانه هم اوچت خلک دی حقیقت دی چې ښه خلک دی ځکه مونږ ملکونو کښې وګرځ پښتانو په شان خلک مونږ نه کتلی مروت پکې شته دوستي شته انصاف پکې هر څه پکې شته بل لپاره ښه دي خو خپلو کښې جنګېږي ولې جاهلیت ده پکې که موسه پښتانو له دي تربیت په قرآنو کښې دی نو اوچت خلک دي شته بیا دی په بیا دی کښې به غیرت بیا د اسلام په نوم راشي دیني غیرت به پیدا شي اوس پکې جاهلیت غیرت دی په نه څه خبره یو بل وجه خبرېږي په صحابه کښې دوره مړ خبرېږي چارزه کښې دوره مړ خبرېږي د په کواټور باندې دوره مړي شو چې خبرې په سواد دا ولې جاهلیت ده پکې غیرت پکې شته غیرت په پیدا لګي او بلې غاړه ده که هغه د دیني د دین دشمنان هر څه کوي دا خیر علم خدای که نه هغه شی پکې نشته ولې قرآن یې ویلی دی نو غیرت پکې ده خو بې ځایه غیرت دی نو هغې کښې هم غیرت وایي نه دا زموږ دشمنان نه به راځي عمرې له نو الله وایي چې دی یو وجه د وجلو دا هم وایه چې دی مسلمانان دغه نه بچ کړو بامني کړو د عمرې نه هېڅ جال له دې کفر وو کله چې وګرځو هغه کسان چې کافران په ړونو خپلو کښې غیرت د جاهلیت فانزل الله سکینته وو نو الله راولېږي اطمینان په پیغمبر اسلام باندې په مؤمنانو باندې والزمو کلمت التقوا او ویله ګولې مؤمنانو سره کلمه د پرهیزګاره د توحید وکانو حق بیا او دی ډېر لایق د دې کلمې واهله اهل دی وکان الله بکل شین علیمه او دی الله په رسیدو باندې پوهه شو براله چې تاسو چې پیغمبر خوب وحی ده نو بیا خوب ولې پوره نه شه نو اصل جواب دا دی دی ده چې خوب خو الله اخیلی وو خو دا ورته نه وایي چې سکل به پوره کېږي هغه خو نبی علیه السلام دغه ځای پوه نه شه اجتهاد کښې دا کښې غلطي راغله هغه نبی علیه السلام وایي چې دا سکل دی او دا الله وایي چې نه کال له بهي بل کال له نو الله وایي لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق رښتیا کړه الله پیغمبر اسلام سره خوب خپل بالحق په رښتیا سره خوب دا چې لتدخلن المسجد الحرام خامخا دننه کوي به تاسو مسجد الحرام ته انشاء الله که چېرې غواړئ له آمینین په امن کښې مخلقین په داسې حال کښې چې خرونکي به یې د سرونو خپلو او مقصرین او کټ کوونکي به یې د سرونو یو دی خلق یعنی په چاړه باندې خرول یو دی قصر چې په کنچا یا په مشین باندې وړوکې کولی خو ټول به وړوکې کوي یو هغه دی کنچا کرف ورکي دا ګوره نه دی یو سړی عمره وکړه او آخری طواف مو کړه صفا مروه آخره کې بیا کړه پیو کړه احرام یو ته د ګور احرام د اوس په احرام کې د خد سر ملاویږي یا بیا او ورکه د کده پورا سر بخ کټ کې یا سر په چاړه مان کړه کې خره ویخته چې ټول غور دیږي آیا با که په مشینې چې ټول واړ واړ شي یا که په کنچې ټول په خو دا یو ویخته لوی داس راغون به کړه نو سر مې ته ورغه ټیک و خیر دی لیکن داود خو هغه ویخته زموږ نه هغه ریدې خو راغونډیږي نه دی دا کې واړې دی دا کې لوی دی دا خو هغه هغه هغه ادیس کې من نه راځي چې دا چلن چې دی رانه واړه کړه واړه کړه دا بر لوی کا دا کنه دی د نبی اسلام عموما دا طریقه چې ویخته به لوی چې دی غوګون نه به کته شو نو بیا به د غوګون دغه سره به کټ کول د غوګون لاندې نه دی پورې چې اوبو ته به راځه انداز بیا نه به پرته را جمع پرېکړه نو سر به ته وویلی شي لکه د ښځو ویخته را جمع کړي سر ته ووي ټیک ده خو دې ویخته چې کوم دا رنګ د انګریزي ویخته دی دی خو هغه نه کېږي دا په ماشین باندې وي یا به په ټول په کنچا باندې وي یا به په چاړه باندې وي ښه خو دا خلق یې مخکې کړی دی ولې وایي دی که ثواب ډېر نه ثواب خو نه هغه نبی اسلام نه وایي چې تاسو هغه وایي رحم الله المخلقین نقال والمقصرين نبي سامي رحم الله المخلقين صاحب والمقصرين بيان رحم الله المخلقين صاحب والمقصر نبي سامي رحم الله المخلقين والمقصر دا پدرم سلور درمان دا ولي دک سر خرول چه ده فاقوا کی معیوب گرد که ده شرم خبره تو خلقو با سر نخرو لکه یو رواج گرده دلو سر نخرو ده نو نبی اسلام چې سابا ته وکړه موږ وایي سر وخوري هغې نه خوره نبی اسلام لاړ بی بی سره خفه و بی بی ورته وایي ولې دي وایي ما ته سر وخوره هغې ورته وایي تا خپل نه یې خوره هغې تا نه مخکې خو سر نه خوري نو هغه وایي ښه چې راغی نبی اسلام سر وخوره ټول سر نه خوره نو هغه دا کې سر خورو چې کوم دي دا یو رواج ده سر نه خوره ده نو نبی اسلام وایي چې سر چې رواج مات شي خلک دا دکه مخکې کړی چې رواج مات شي درې ځلې ویلي رحم الله المخلقین درې ځله ولې په دې کې رسم ماتولو نور دا یو شان دي که دې وړوکېږه که دې وخوره خو ټول بخرې پوه شې بس خو یې خورولو کې ډېر سو نه سواب ما پکې نشته ټول یو شان ته خبره خو هغه وخت کې چونکې دا رواجو سر نه خورو نو رواج ماتو رسم ماتول رواج ماتول د پیغمبرانو کار دی ښه لکه رسم سره څه کېږي ماشر تنګېږي او بدعت سره څه کېږي سنت ختمېږي او شرک سره څه کېږي عقیده خرابېږي ایمان ختمېږي دا درې واړه برس کې مولوي صاحب درې واړه رد شرک به هم کوې رد بدعت به هم کوې رد رسومات به هم کوې ګوره هله به د ایمان کامل کېږي خانه مقاصرین لا تخابون انشاءالله لا تدخلن المسجد الحرام خامخا دنه کې وته مجرم تبیت الله تا ان شاء الله که چرو غوړی الله امين پامن کوي بچ مخالقین په داسې حال کې چې خرون کې سرونو خلق کول پچاړ روح څنګه سرونو سر او مقصرین او لندون کې سرونو د بیرګ دال دال بيد الله بلشان پالما پو الله پاوان چې تاسو نه پوي دې چې دې کې سور بغه فائدې نو ګردو الله مخ کې دې فتحنا فتح قریبا فتح نزید آغا ده خیبر فتح والذی اس اس بعد رسالت دا اللہ آزاد ہے عرص رسول چراوی لگا پیغمبر خبر بی رضا پا قرآن سرا و دین حق و دین کامل سرا لیو درور علا دین کلی علا دین کلی ای بار چه غالب کی دا دین پا دین طول ما پسا پید بار دا حجت حجت و دلیل منگ سا دلیل دے منگ سا سند دے نور دینو اساس سنه نيسته او سره دا تور داله کتاب دی وا ثابت کا پینده کسان نشي خیال مخبره لس کسان نشي خیال بره مونږ ته یو د مونږ دا د الله کتاب مونږ وای صاحب مونږ ته ثابت کو مونږ وته و پوه شي ما ته نه دي دې مرګ سم یا دې به تاسو بیا وای سر سره کېدې شي اوس ته کوي دې به تاسو نه دوی نشي یاد ټوله دا صورت هم بیا وای دا خیر ده منګ سره سند دی لیکل خدا خو دې یاد کړی دا په کار ملګري یاد کړی زه ما ته اوس یادېږي نه موږ په وخت باندې یاد کړی دی خو زه موږ ته هغه کوم چې یاد یاران هېرېږي نو ور څه یاد کړو سم دا الله آزاد دی چې راوی لږه پیغمبر خپل بل خدا په قرآن سره و دین حق و دین کامل سره لیدر والا دین کولی دیفار جی غالب کی دا دین پر دینو ٹھولو بانے او کابیر خاص اللہ گواہ محمد رسول اللہ اس شان دا پی صحابہ کرام ذکر کر جا سنگ مل گیر نبی اسلام محمد رسول اللہ محمد اسلام دا اللہ رسول دے خدا نے دکھا خدا نے رسول دے والذین معاہو آقا کہنا چی نبی اسلام سر دی اشد دول کفار دیر سخت دی پا کافرانو باندی نرمی نکی روحم آو بینام دیر نرمی کون کی پا خپل مینس کی وی دی متشدد یاو کنا چی مسلمان متشدد نه دی آقا مسلمان نه دی خو پچا متشدد دی پا کافرم پل ملگور و مسلمانان باندی روحم آئی خان ترام وینی با دی روکان سے روکو کون کی سجدی کون کی لٹائی بدئی پلم اللہ رزق لال دالانا اور رضا داللہ کار بکئی رضا باللہ لٹائی داللہ کتاب خدمت بکئی بے پیسے او پیسے او پگر دی پلا سوان دی پیس پا دینا سیما ہوا نخی دائی دی پیو نخی دائی دی دا کامل ایمان پی مخون دائی کے من اثر سجود دا زیاد تابیرہ داللانا د زیات سجده نه زیات تابعداری د الله کوي په مخ باندې یو نورانیت پیدا شوی دی چې لر نه پته دي دا ډېر نیک سړی دی دا څه شی دی سیماما بعضې خلک په تندي باندې کس یو شی جوړ کړي ګرمه ګټه پرې مګرامه یا دیوالونه باندې مګیا په دې سب باندې چې دی دا ساس کړي تاسو وګورو دا ساس دا مطلب چې دی که تور نښه پیدا شي وایي دا هغه نښه دا هغه نښه نه دا هغه نښه نه ده منصور وای ما د ابن عباس نه تپوس وکړو چې مراد د تندي ده دغه هغه ماته وایي چې نه نه نه دا نه دا د هغه چې هم د تندي تور یا فرعون نه زیات دغه سختي دغه په تندي لایي وایي دا علما وایي وایي د دې نه مراد د عبادت هغه اثرات دي چې په مخ باندې ښکاري چې پړکې د الله محبت وي د پیغمبر محبت وي اندړه هغه سپاہی تو پمخ باندھ کر کے دہ مانا تھا اب باقی دگا حسن بصری وائی وہ یہ بیاض یقون فلوا جی عمل کرنا پمخ بان بے خارشی اب باقی دگا توروار چند داخو تو خوارج ہو اکثر ڈیرو یا پھر ایک پوک بے گٹھا تھا کاٹھے کاٹھے بے نیولے اتاندے بے پڑ دیا دا تو خوارج ہو اکثر جو شو شا بے کول چکھل کوئی داڑی گزار رہے ڈاڑی نیک سڑے آگا نہیں تھا داغا دلا دین دیدارا یا دلا کتاب سره محبت ته پیغمبر هغه محبت پڑھ کے چکو داغه هغه اثر په مخ کار شو دے تور سړی د خخکل ښکاری بوډا سړی د خخکل بکاری او سپین وای بدرنګ بلګي ولی اړه کې هغه دغه نشته هغه د پیغمبر سره مینا او د قران سره مینا نشته د الله سره مینا نشته نو مخ به بدرنګ سپین ما او چې د الله سره مینا نو په مخ باندې هغه خوشحالی ښکاری ما هغه سیما ما نخی دئی دا کامل ما فی وجوہ پا مخون دئی کی دی من اثر سجود زیادی تابیر دا اللہ نا و ذالکا مسئل ما دا سپت دئی بیان شو پا توراس کے او دا سپت بیان شو دئی پینجیر کے سنگا کازارین لکہ پسل اخر شرط او چراباتی خپل تیغ فاظر او نو غٹ کیا نو فاظر او غٹ کیا رو پستارا نو مضبوط شی پس پس توان ادری گی علا تو کی پخپل تنا باندے یو جو بزر رہا تاجب کو اور زمیندار پس چو تو گور خوشحالی کی خوشحالی زمیندار رہا لیا غیدہ میں ملک پار دے پر چکو سکے اللہ پری مضبوطی آل مومنان باندے کافران وعدہ کرے اللہ تا مومنان تا تا آقسان چیمان رو عمل کرنے کے دائینا منو من بیان دیکھا دا نا چی باری دیکھ باس نہیں کوئی ٹھول جا رہی د دینا مغفرتم بخنا اجر لوی مثال جیو پیش کرم تو واحد مثال پیش کر فصل ترا تک فصل چې اول راو کیږي نری تیغي دا غړي دشمنان یو دشمن نو به چې پیشای دا پیشې سونی چوتای هغه کې نه هغه ته شو بی پرچی او او بی پکې اډو کې پکې لیکن هغه راځي کرپ کې د ویخ کې وای بس نیمې کې ته بس دا اوچ به ولاره به اوچ به ولې هغه ولاندنه نو چې داغه نه لږ لوی شي داسې لوغو دا دور شي ډکې نو بیا دویم نمبر چرګ دی چرګ ورته لاندې پنجې وایي دا جړ ور راښکار کړي چې جړ ور راښکار کړي وایي خود روخه هوا واخلي نو بیا زیړ درتي نه لویږي نو چې داغه نه اوچت شي داسې دور شي نو درم دشمن بیا بیزه دا چیلے نو را دا سڑ گئی تینو وی دا سانگی تی وی اخری پانے پانے نا نقصان دا رکھی نو چی دا اگر نو چر چی دا دو دو کار چی دو را غٹ چی نو بیا سالورم نو برک دشمن چی غویه دا دا سو سکے خوزای دا خوزای یہ چی جڑ والا واو کی چی خراب چی آو پینزم چی دا نو چر چی پینزم نو دشمن اوخ دے بیا اگر دا غرانگ اوچه دی نو دا لخ دا خوزای برر ابر پکا تا خود را حولی تا بنی کتلی نم پا کلو که اونا کی گئی تا وی پلوسا ای که دا شان لرام دا لرام لاشی پشان دا گئی خود دا سرامی شد دا اوخا پا اگه خود را اخی دا خلی که غازی نا والا چی دا کم کمال کئی اگه چی دا ترول لگی اگه اونا تو بس چاپی را بی سوره کرده بیر خطرناک دا گئی ازغی اگه ماتا دا اس پر نکلک دا ازغی آده پی خود را اگه پا غر دغه پلوسه ډیره خوښیدوخه نو دې دې دا کې دغه شان د موحدم پنځه دشمنان دي اول نمبر دشمن پیشه ده پیشه چې هغه جماعت کې ناسي اده بل روړی په تمه نو که چېرې ماشوم چېره پیله شه قرآن والا بې بچي لسې جومات ګنده کې جومات خو تا ګنده کې پوسکای پکې چې پروت دی جومات تا په دغه ماشوم دی الا دپوځ د قران را اودا اودا جمعات مخ خراب و جمعات مخ ګرنه کو نو چې هغه نه مخ کی شي لغونه نو دویم نور بیا چرګه چرګه غ به علم شیخ شیخ بانګونه جوړي چرګه اوي هغه به اله کدا له کنه مبر جمعات دې جمعات خراب وي و اته څنګه جمعات کې خراب ته جمعات خراب وي پوي ګنه بانګ وي او د ماجو وي پوي د قران وره انده به دغه به دشمن دیل ما شیخ جمعات کې بانګونه چوي چې دا نه لوګ نه بار شي نو بیا بیا درې نمبر جمعات کې بیزا بیزار ته نه دیږي لیکن روحاني لخره بیزا امام امام ورته نه دیږي دله سره په دپ کوږي غل شي لیکن قران لیک دې خراب غلط دی مې پرې جمعات مې دا درې نمبر دغه رانی دي چې دا نه بچ شي لکه لوی شي نو بیا غوي غوي امي امی غوی او سر داری مگی ساسو ساسو ساسو نو کنم بیاوی مونگ لی بیزتی اکران آن داری او سر مگی را مگی مدلا جا درد بند شی او غویی نچه خلاشی لگو چست شی دقا اونا آنو بیا اوخ اوخ اوخ سوگ ده پیر نو پیر بیادال تان پاتوی که ده مر که ده نو چه ده پیر نبچ شی نو بیا دکا اونا چه غطه شی نو دا بیا پیشالم پایدار گئی دکار پیشالی دید کمزور شده چه نور پی لگین دام بریقی نه نو دا غیر دلان دی ناستی اغا چرک چکم اغا چرکون برا پکی ناستی اغا بچی دا گیدار نفی بچی اغا بیزا چکم اغا دلان دی ناستی پسوری باندی اغا غایم دلان دی ناستی اغا اوخون پکی لان ناستی این دکار معاهد کار ره چه ابتدا که تکلیبون دیر دی خو لیکن اخیر اگر طول نپایده شی اغا مولان خدا معاهد کی اغا شیخ چی و بیل ما چی اغا تیک شی خدا پاک پاک اغا پیشه اچه نا تو تش دوڑ اغا خدا تی خوراک حلال شی طول پایدار که بیاده قرآن شروع شی اغا علاقه که طول اغا مولام خوشی پیروم خوشی عقیدتن تیک شی عملن تیک شی پاش دای مثال رو خواهم اوز بیاو گوری آیت تا محمد رسول الله محمد اسلام رسول الله ده او آقا سان چه دستر دی صحابه اچه دوالر کو پار دیر سختی کون که پا کافر کافر نرمی نیشتا روح ماو بیانام نرمی کون که خپل ما بیان که خپل مومن سر نرم بل دا تیر شو عزیلتن اللہ مومنین عزیلتن اللہ کافرین صورت مایده آیت نور چوان که نرمی کون که پا مومنانو سختی کون که پا کافرانو نو دلتا تراما وینه بطا دی رکان رکوکان که سجدی کون که نموس کون که یب تاونا پازلم اللہ لطای دی رزق اللہ دا اللہ نا ما خپل مزدوریم که دی دین کارم که رضوانا رضا دا اللہ دا اللہ کتاب خدمتم که سی ما اما نخ دی دا تابدارای دی د نخ دی دا کامل ایمان پا مخون دی کدی من اثر شو زیاد تابدارای دا اللہ دا اللہ دا حکمونو دا اللہ زیاد تابدارای دا اللہ که پر مخی غروش دی را غلی دا ظاہر که مثلا دا سپت دی بین شو پا تو راست که و دا سپت دی بین شو پا انجیل که قدر ان لکه پسل بی اخرج ساتو شاتو جو باز خپل تی پا در و نو مضبوط کرد پس تاولا نو غرش شی پس پس تاوا نو دری دی حالاتو که پا خپل تنه بانده او نشی نو جو جو بزرا خوشحاله زمیدار چو تا گور پس وی او نمی غطه شوا دا با میوی کئی حالی اغیزه بیمور کپار دی پار چو غصه کی په مضبوطو دی باندې کافران کافر کله خوشحالي چې قرآن ور زیات شي وعده کړی الله دا کسانو چې ایمان راوړی عمل کړی نیک دی نه د بخښنې او د اجر لوی تراش دی تا راشه ودا خدغه وه لږ وه لږ مونږ تمام شو سوره کې ویلی شي یو لس منټ کې لګي راشه بسم الله الرحمن الرحيم الاسناد من الدين اسناد دار الدين ذکر چرته اسناد دین به بچا خبره کوله په دین کې چکه مې وختلې